महाभारत वन पर्व नवनवत्यधिक शततमोध्याय राजा इंद्रद्युम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों की कथा। वैशंपायन उवाच मार्कण्डेयं ऋषयः पांडवाः पर्यपृच्छन्नस्ति कश्चिद् भवतश्चिरजाततर इति। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडे जी से पूछा, भगवन कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं। सतानुवाचास्ति खलु राजर्षिरिन्द्रद्युम्नो नाम क्षीण पुण्यस्त्रि दिवात प्रत्युत कीर्तिस्ते व्युच्छिनेति स मामुपातिष्ठदत। प्रत्यभिजानाति माम भवानिति। मार्कंडे जी ने कहा, है क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजर्षि इंद्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण यह कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए थे कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं। तमहम त्रुम त्रुवम तमहम ब्रुवम कार्यचेष्टा कुलत्यान्न वयम वासायनिका ग्रामैक रात्रवासिनो न प्रत्यभिजानी बोप्यात्मनोर्थानाम् अनुष्ठानम् न शरीरोपतापे नात्मनः समारभा मूर्थानाम् अनुष्ठानम्। मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थयात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं। एवमुक्तो राजर्षिरिन्द्रद्युम्नः पुनर्मामम् अब्रवीत अथासि कश्चित् त्वत्तश्चिरं जाततर इति। मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इन्द्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है। तम पुनः प्रत्यब्रवम अस्ति खलु हिमवती प्रावार कर्णो नामोलूक प्रतिवथति स मत्तश्चिरजातो भवन्तं यदि जानीयादितः प्रतिष्ठे चाध्वनि हिमवास्तत्रासौ प्रतिवसतीति। तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है, संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। ततः स मामस्वो भूत्वा तत्रावहद्यत्र बभूवो लूकः अथैनं स राजा पप्रक्ष प्रतिजानाति मां भवानिति। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए जहां उलूक रहता था। वहां जाकर राजा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं। स मुहूर्तम इव ध्यात्वा ब्रविदेनम नाभिजानामि भवन्तम् इति स एव मुक्त। इन्द्रद्युम्नः पुनस्तमूलूकम् अब्रवीत् राजर्षि। उसने दो घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इन्द्रद्युम्न ने पुनः उससे पूछा, अथासि कश्चित् भवतः सकाथाचिरजात इति स एव मुक्तो अब्रविदस्ति खल्विन्द्रद्युम्नं नाम सरस्तस्मिन्नाडीजङ्घो नाम बकः प्रतिवसति सोस्मत् चिरं जातं तरसं पृच्छेति तत इन्द्रदुम्नो वां चोलुकम् आदाय तत्सरो गच्छत यत्रासौ नाडी जंघो नाम बको बभूव। क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई जीव कोई चिरजीवी प्राणी है? उनके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, वहाँ नाड़ी जंघ नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रदुम्न मुझको और उलूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहाँ नाड़ी जंघ बक निवास करता था। सोस्माभि पृष्टो भवानी ममिन्द्रद्युम्नः राजानम् अभिजानातीति स एवं मुहूर्तम् ध्यात्वा ब्रविन्नाभि जानाम्यहम् इन्द्रदुम्नम् राजानम् इति। ततः सोस्माभिः पृष्टः कश्चित् भवतोऽन्यश्चिरजातस्तरोऽस्तीति स नो ब्रवीदस्ति खल्वस्मिन्नेव सरस्य कूपारो नाम कच्छपः प्रतिवसति स मत्तश्चिरजाततरः स यदि कथं चिदभिजानीयादिमं राजानं तं कूपारं पृच्छध्वमिति। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रदुम्न को जानते हैं? उसने दो घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रदुम्न को नहीं जानता हूँ। तब हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा, है, इसी सरोवर में अकुपार नामक एक कछुआ रहता है, वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकुपार से ही पूछिए, संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो। ततः स बकस्तम अकुपारम कच्छपम विज्ञापयाबास अस्माकम अभिप्रेतम भवन्तम किंचिदर्थम अभीष्ट प्रष्टुम साध्वा गम्यताम तावधिति तत्श्रुत्वा कच्छपस्तस्मा सरस उत्थायाभ्य गच्छत यत्र तिष्ठामो वयम तस्य सरसस्तीरे आगतम तैनम वयम अपृक्षाम भवानिन्द्रदुम्नम राजानम अभिजानातीति। तब उस बक ने अकुपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रदुम्न को जानते हैं? स मुहूर्तम ध्यात्वा बाष्प संपूर्ण नयन उद्विग्न हृदयो वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राज्वलिरब्रवीत किमहमेनं न प्रत्यभिज्ञास्यामीह शनेन सहस्रकृत्वञ्चितिषु योपाहिताः। उसने दो घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत किसी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्निस्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। सरस्येदम अस्य दक्षिणाभिर्दत्ताभिर्गोभिर अतिक्रमणाभिः कृतम् अत्र चाहम् प्रतिवसामीति। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। अथैतत् सकलं कच्छपेण उदाहितं श्रुत्वा तदनन्तरं देवलोकाद् देवर्षः प्रादुरासीद् वाचश्चाश्रुयन्ते इन्द्रदुम्नं प्रति प्रस्तुतस्ते स्वर्गो यथेचितं स्थानं प्रतिपद्यस्व कीर्तिमानस्य व्यग्रो जाहिति। कच्छप के मुँह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसी में इंद्र निम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है, वहाँ चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान है, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। भवन्ति चात्र श्लोकाः दिवं स्पृशति भूमिं च शब्द पुण्यस्य कर्मणः यावत् शब्दो भवति तावत् पुरुष उच्यते। इस विषय में ये श्लोक हैं, जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, जब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। अकीर्ति कीर्त्यते लोके यस्य भूतस्य कस्यचिन् सपतत्य धमान लोकान् यावत् शब्द प्रकीर्त्यते। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। तस्मात् कल्याण वृत्तः स्याद् अनंताय नर सदा विहाज चित्तम पापिष्ठम धर्ममेव समाश्रये। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। इत्येतच्छ्रुत्वा स राजा अब्रवीत् तिष्ठतावत् यावदिमौ वृद्धौ यथास्थानं प्रतिपादयामिति। देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुँचा न दूँ, तब तक ठहरे रहो। समाम प्रावार कर्णम चोलुकम यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव जानेन संस्थितो यथोचितं स्थानं प्रतिपेदे तन्मयानुभूतं चिरजीविने दृशम् इति पांडवानुवाच मार्कण्डेयः। यह कहकर राजा ने मुझे तथा प्रावार कर्ण नामक उलूक को यथोचित स्थान पर पहुँचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहाँ यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है, यह बात पांडवों से मार्कण्डेय जी ने कही। पांडवाश्चोचुहु साधु शोभनम भवता कृतम राजन्नमिन्द्रद्युम्नम स्वर्गलोकाच्युतम स्वे स्थाने प्रतिपादयेत्यथैताम् अथैन ब्रवीदसौ तनु देवकी पुत्रेणापि कृष्णेन नरके मध्यमारो राजर्षि निगस्तस्मात् कृत्सात् पुनः समुद्धृत्य स्वर्गम प्रापित इति। पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः आप अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब इनसे मार्कण्डेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को उस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया। इति श्री महाभारते वन परवड़े मार्कण्डेय समस्या परवड़े इन्द्रद्युम्नोपाख्याने नवनवत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व में इन्द्रद्युम्नोपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ।